Kamery w weneckich tramwajach wodnych. Miasto walczy o bezpieczeństwo turystów. Rosja zaatakowała Ukrainę w nocy 69 dronami. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła połowę z nich. Siły powietrzne zaznaczyły, że atak trwa. W ukraińskiej przestrzeni powietrznej znajduje się kilka rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych. Wczoraj Rosjanie uderzyli w infrastrukturę energetyczną i budynki mieszkalne, m.in. w Dnieprze, Kijowie i Odeście. Zginęło co najmniej 6 osób. Po tym ataku prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że potrzebna jest większa presja na Rosję. Nie ma wystarczającej presji, jakiekolwiek łagodzenie nacisku, tylko motywuje Putina do przedłużania wojny, do dalszego krzywdzenia naszego kraju, naszych ludzi i reszty świata. Słabość odpowiedzi na rosyjską arogancję daje Moskwie impuls do kontynuowania wojny. Muszą być wystarczające sankcje, wystarczająca presja i wsparcie, tak by Rosja została bez środków do utrzymania w warunkach wojennych. Życiu, żeby Rosji nie zostały zasoby w tej stumaniu w umowach wojny. Wczoraj rosyjskie pociski spadły w 25 miastach i miejscowościach na Ukrainie. Później niż planowano, wystartuje pierwszy satelita w biało-czerwonych barwach. Nowy termin to 22 listopada. Pierwotnie start miał się odbyć w Święto Niepodległości. Satelita poleci na niską orbitę okołoziemską na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX w ramach misji Transporter 15, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest satelita monochromatyczna do obrazowania niezależnie od warunków pogodowych, niezależnie od pory dnia, stosowana na Ukrainie. Polska jest drugim państwem NATO, która kupiła po Holandii te satelity. Producentem satelity jest polsko-fińskie konsorcjum ICE-Eye. Coraz więcej nowości w siatce połączeń LOT-u. W przyszłym roku przewoźnik zacznie latać do Malagi w Hiszpanii, do Porto w Portugalii i do Bolonii we Włoszech. Od kilkunastu dni LOT obsługuje także trasę z Warszawy do Marrakeszu. Samolot w kolorach narodowych daje szczególną satysfakcję. Daje więcej obecności, daje więcej widoczności Polski w Maroko. Ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo LOT-u, jeśli chodzi o Maroko. Bardzo ważnym miejscem dla polskiego przewoźnika powinna być Casablanca. Mówi ambasador Polski w Maroku Tomasz Orłowski. W tym roku LOT uruchomił także połączenia na Maltę, do Lizbony i na Islandię. Władze Wenecji chcą zamontować kamery w tramwajach wodnych. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pracowników tamtejszego transportu oraz chronić turystów przed kradzieżami. Władze Wenecji są zdania, że monitoring zapobiegnie aktom agresji pasażerów wobec personelu komunikacji i przyczyni się do walki z kieszonkowcami. Burmistrz miasta Luigi Brugnaro liczy, że kamery zostaną zainstalowane przed wakacjami, ale system zacznie w pełni działać pod koniec przyszłego roku. Wenecjanie, których kamery będą nagrywać, przedkładają bezpieczeństwo nad prawo do prywatności. Twierdzą, że z monitoringiem będą czuć się pewniej. Już wcześniej autobusy komunikacji miejskiej na stałym lądzie wyposażono w podobne kamery. Wedle włoskiego MSW na liście miast z najwyższą przestępczością Wenecja zajmuje 8 miejsce we Włoszech. Burmistrz Wenecji zachęca do zgłaszania nawet najdrobniejszego incydentu, bo jak twierdzi, areszt nawet za drobne kradzieże jest najlepszym środkiem odstraszającym kieszonkowców. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Klimat. Jakość powietrza na północy kraju jest dobra, a na południu umiarkowana. W rejonie Bielska-Białej utrzymuje się poziom dostateczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem w powiecie żywieckim. Udział odnawialnych źródeł w krajowej produkcji prądu wynosi obecnie 10%. Do końca dnia nie ma potrzeby ograniczania zużycia energii. Obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną w części województw wielkopolskiego i lubelskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne i z przelotnymi opadami deszczu. W górach śnieg, miejscami jeszcze mglisto. I tylko na południu może się chwilami przejaśniać. Teraz na termometrach od 4 stopni nad Bałtykiem do 6 w Warszawie i 9 w Bielsku-Białej. Zapraszamy do reklamy.

I znów zaczynamy od Beatlesa, a raczej Beatlesów. Płytę Abbey Road, pożegnalny album zespołu, otwierał słynny utwór Come Together, dziś uznawany za jedną z najbardziej współcześnie brzmiących piosenek Beatlesów. Trudno nie przypuszczać, że John Lennon mógł być zainspirowany twórczością jednego ze swych wielkich muzycznych bohaterów. Chuck Berry, to właśnie on był autorem utworu You Can't Catch Me. Jeżeli prześledzić dokładnie Come Together, to znajdziemy tam podobieństwa zarówno tekstowe, cała linijka jest wręcz skopiowana, jak i muzyczne. Wszystko znów skończyło się w sądzie, choć tym razem znaleziono dość nietypowe i bardzo salomonowe rozwiązanie, mianowicie Lennon zobowiązał się nagrać własne covery trzech utworów Chucka Berry'ego, w ten sposób napędzając oczywiście tantiemy prawowitym autorom przynajmniej fragmentów utworu Come Together. Zobaczmy, czy to podobieństwo rzeczywiście było tak wyraźne, jak stwierdził sąd. I bought a brand new airmobile, custom made, 'twas a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me, 'cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Jersey Turnpike in the wee wee hours. I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me. Then come waving goodbye in a little old souped up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye bye, New Jersey. You get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night, putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name the beam, set on flight control, radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done past us by, altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me, no baby. If you get too close, you're gone like a cool. A teraz kolejny dziś po My Sweet Lord zapożyczeniowo-inspiracyjny trójkąt bermudzki. Creep. Największy przebój grupy Radiohead na początku ich kariery z 1992 roku. Natychmiast na pojawienie się piosenki w radiu reaguje zespół The Hollies. Albert Hammond i Mike Hazlewood doszukują się podobieństwa we własnej kompozycji z 1972 roku The Air That I Breathe. Dopiero jednak po założeniu sprawy sądowej zespół Radiohead pokornie reguluje, co potrzeba. Na tym nie koniec tej historii, która ma bardzo nietypowy twist. Ale najpierw posłuchajmy podobieństwa Radiohead i Hollies. Float like a feather.

W roku 2017 Lana Del Rey wydaje swój piąty album, na którym umieszcza piosenkę Get Free. Tym razem reagują Radiohead. To dość surrealistyczne, ale w piosence, którą sami splagiatowali, doszukują się inspiracji u innej artystki. Żądają 100% tantiemów za Get Free. Lana Del Rey proponuje tylko 40, nie przyznając się do winy. Ostateczne rozwiązanie, które niewątpliwie nastąpiło, nie trafiło do przestrzeni publicznej. Takich przykładów jest, bo prześledziłem to, naprawdę niewiele. Żeby ktoś ukradł, a potem stwierdził, że jemu też ukradli to, co sam kiedyś sobie przywłaszczył. To piosenka Get Free, Lana Del Rey. Crossing the threshold from the ordinary world to the reveal of my heart. Undoubtedly, that will for certain take the dead out of the sea. The darkness from the arts. This is my commitment, my modern manifesto. I'm doing it for all of us who never got the chance. For in fools and all my birds of paradise who never got to fly at night, 'cause they were caught up in the dance. Sometimes it feels like I've got a war in my mind. I wanna get off, but I keep riding the ride. I never really noticed that I had to decide to play someone's game. I wanna get off, but I keep Niezbyt popularny, przyznajmy, zespół The Creaky Boards twierdzi, że piosenka The Songs I Didn't Write jest uderzająco podobna do Viva La Vida. Nawet na potrzeby sądu tworzy klip, który zawiera fragmenty obydwu utworów. Ostatecznie zostają przekonani przez rzecznika prasowego grupy Coldplay, że ich żądania podstaw nie mają. Czy było to podpięte pod jakąś rekompensatę finansową? Tego nie ogłoszono. No ale teraz przekonajmy się sami. When you have gone to bed and I am alone inside my head, I turn on the stereo, the one only I can know. And I hear the songs that I didn't write, I hear what they sounded like. All over town, all over town, all over town. It would have made you cry. What would have fallen from your eye would have destroyed our love. And I would say, oh my God, oh my God, what was I thinking of? Every night it plays a little louder, telling me to sing a little louder, telling me I can't escape, escape. We'll be right back. naked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. When I ruled the Dokładnie rok po twierdzeniach Joe Satrianiego brytyjski muzyk Yusuf Islam twierdzi, że Viva La Vida jest łudząco podobna do Foreigner Suite, jego własnego utworu. Muzycy Coldplay twierdzą, że to nieprawda. Sam muzyk potem przyznaje, że jeżeli była to inspiracja, to tylko nieświadoma. Because the meaning still leaves for you to choose. And I couldn't stand to let them be abused by you. Oh, darling, you see my face, but it's in my heart, that's where it's taking place. And I couldn't stand to let it go to waste. Maybe one day we'll all die in love. Will you, you? teraz przyznajmy, dość niezwykła wisienka na torcie. Te wszystkie dyskusje dotyczące Viva La Vida grupy Coldplay przecina w roku 2011 amerykański profesor dr Lawrence Ferrara. Doszukuje się mianowicie największych podobieństw między utworem Coldplay do kompozycji z roku, uwaga, 1736, setu Mami włoskiego kompozytora Giovanni Battisti Pergolesi, i przecina raz na zawsze wszelkie dyskusje. To prawdopodobnie utwór najcięższego kalibru w dzisiejszym sanatorium, słynne Schody do nieba. Ostatecznie sprawa sądowa, która wlokła się niemiłosiernie, została rozstrzygnięta na korzyść zespołu Led Zeppelin, choć są tacy, którzy uparcie twierdzą, że ponieważ utwór Taurus grupy Spirit ukazał się wcześniej, zespół mógł się nim, choćby nieświadomie, zainspirować. No to posłuchajmy. Dream. as a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misheard. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.